نکنی، یادی از ناشادی نکنی، دیگر جامی با من نزنی، سوز جام را دامن نزنی. مهرم دیدی یارم نشدی، شمع شام تارم نشدی، دردم از تو درمان است و وصلم از تو هجران است تو، جز تو کی میجویم هم نفسی، جز تو من نسپردم دل به کسی. جانم را گرمی تو می فزودی، چشمم مونده برا از تو نبود اثری، عمرم شد سپری از تو نشد خبری. کجایی کجایی که از مهر تو باشد پارو بودم، تو بودی شادی افزا، تو بودی مجلس آرا، تو بودی در بلا شهر من، تو کردی بی نصیبم، ز دل بردی شکیبم، کشیدی سایه ات را از سر من، تو کردی بی نصیبم، ز دل بردی شکیبم، کشیدی سایت را اثر افتاده این خار و خس وجود، خار و خس وجود به سیلاب داده این. رخسار یار، رخسار یار گونه آتش از آن گره وای، رخسار یار گونه آتش از آن گره چین لاله راز خون جگه آب دادیم، چین لاله راز خون جگه آب دادیم. در جستجوی اهل دلی عمر ما گذشت، جان در هوای گوهر نایاب دادیم، جان در هوای گوهر نایاب دادیم. شادی نکنی دیگر، جامی با من نزنی، سوز جان را دامن نزنی. مهرم دیدی یارم نشدی، شمع شام تارم نشدی. همراز و یار دلم تو بودی، جانم را گرمی تو می فزودی. چشمم مونده بره از تو نبود اثری، عمرم شد سپری از تو نشد خبری.